supports us, our shelter. It's what God supports us. Šo šī būtu pēdējā reize. Ja? Vai visi saņēma e-pastu par nākošu otrdienu? Ja? Ne? Nav? Bet tad šodien nebūs pēdējā sesija, bet nākošu otrdienu būs pēdējā. Šovakar atbūs. Divas pēdējās. Mums ļoti patīk pēdējās sesijas, tad bija lēmums, lai būtu divas šoreiz. Vienalga būs grūti paspēt. Tā. Tad kā parasti, es laikam apsolīju. Es apsolīju kaut ko? Ja? Ko? Vismaz, atskaitot šito cilvēku, ja visi ja ir to veikuši to 9-punktīgo elpošanu, ja? Tas nebūs jauns vienam citam, ja? Pareizi? Ko? Jā. Jā, labi. Varbūt jūs esat dzirdējuši par tādu vārdu tantra, ja? Dzirdējis? Tantra, tantrasismus, tantra, ja? Nu, tas ir sākums, labs sākums. Kādreiz Ganda centrs bija brīvības ielā, tur pie hotela. Ne, kā sanās? Jā, ne tālu nākotā. Revā. Kad es biju hotel Latvijā? Nē. Un tajā ēkā bija, arī reklamēja tantrisko masāžu. Es nekad neaizgāju izpētīt, kas tur īsti notiek. Bet es pieļauju, ka nekas pārāk saistīts ar budismu vai pat hindu tantrasismu nebija. Runājot par tantru budismā, ir ļoti svarīgi saprast, kā mēs jau redzējām, ka budismā ir divi rati. Hinajāna un Mahajāna, mazais rats, lielais rats. Lielā rata galapunkts vai mērķis ir sasniegt pilnu apgaismību. Tas mums katram ir iespējams, katrai būtnei ir iespējams. Tādēļ, kad mums piemīt to, ko sauc par Buddha, daba. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, kad mūsu prāta īstā daba ir tīra un nepiesārņota. Kad neziņa, maldīgie priekšstati, traucējušās emocijas ir, lai, ir tikai, kā saka, laicīgas parādības, kas rodās un nepastāvīgi un pazūd. Un tāpat kā šodien varbūt ir grūti ticēt, bet saule spīd, bet viņa tikai te pie zemes ir mākoņi, un mēs to neredzam, nejūtam. Un tā, nu jā, bet gaisa vai atmosfēra, daba ir, nav mākoņaina. Jā, kad mākoņi ir laicīgs, ir laicīga parādība. Mākoņi rodas un atkal pazūd. Bet debesis vai atmosfēra, daba paliek tāda pat. Tas ir skaidri. Un prāta ir ļoti līdzīga. Prāta daba ir skaidra. Un tas ir kaut kas nemainīgs. Bet visas tās parādības, kas rodas, īpaši mentālie faktori, tā kā neziņa un pieķeršanās, naids, greizsirdība un tā tālāk, jūtas, atpazīšanas un tam līdzīgi. Viss tie ir laicīgi notikumi. Viņi rodās un atkal pazūd. Bet prāta skaidrā daba, tīrā daba, pastāv. Kamēr prāts pastāv, pastāv. Tā kā tas ir tad dod mums to, nu jā, tas dod mums iespēju attīrīt prātu līdz galam. Un sasniegt apskaidrību vai apgaismību vai pamošanu. Tā kā Mahajāna, tad mērķis ir iegūt to apskaidrību katram visu būtņu labā. Jo tad mēs tikai tāk var, ja cilvēks vai būtne, cilvēks ir spējīgs bez kļūdām spontāni un vienmēr pareizi rīkoties, kā palīdzēt. Jebkurai būtnei. Nu jā, un tad es laikam tu jau pieminēji, kad nu jā, kad tā tad cilvēks vai būtne, kas ir ceļā uz apgaismību, to sauc par bodhisattva. Un tad mūsu vēsturiskais Buda, šis Shakyamuni Buda, mācīja tad īpašas metodes, tantru, kā ātri sasniegt apgaismību. Tas dažu mūžu laikā, pat vienu mūžu laikā tas ir iespējams. Kaut kā ļoti reti, kāds to panāk, bet tas ir iespējams. Izmantojot tantriskās metodes. Un kā atšķirās, tad Mahajānu lielo ratu var sadalīt divās daļās. Sutru Jānu, vai kādreiz viņa sauc par Paramītu Jānu, tas ir pilnveidošanas rats, un Tantra Jānu. Tā kā kādreiz arī saka, ka ir trīs Jānas vai trīs rati, Hina Jāna, Maha Jāna un Tantra Jāna. Tantra Jāna arī sauc par Vajra Jānu vai Mantra Jānu vai dažādu nosaukumu. Bet man liek, labāk ir, kad teikt, ka ir divi rati un divus ratus, to Mahajānu var sadalīt vēl divās daļās, Sutrajāna un Tantrajāna. Kā atšķirās Sutrajāna un Tantrajāna? Ir, ka Tantrā izmanto smalkākus apziņas līmeņus savā praksē. Un arī izmanto smalkās fiziskās enerģijas vai smalkos ķermeņus arī varētu teikt. Tā ir vesela zinātne par prāta vai apziņas līmeņiem, kuri nav parasti mums pieejami, un arī par enerģijām, kuras nav mums parasti pieejamas vai izmantojamas. Tā kā, tad tur ir tantrā ir paskaidrots, ka tāpat kā rupjam ķermenim ir dažādu veidu vadi, un caur tiem vadiem kustās šķidrumi vai enerģija. Tā kā mums ir asins vadi, caur kuriem kustās asinas, plūst asinas. Mums ir gaisa vadi, ja? Kā mēs ielpojam gaisu un izelpojam ko? CO2. Kas? Kā Latvijas to saka, CO2. Kas? Kādas? Ogles. Ja? Ogu vai ogu? Ogles. Ogles skāba. Skābā gāze, ja? Jā. Nu, jā. Es ķīmiju mācījos, bet angļu valodā. Bet CO2 visi saprot. No jā. Un tad ir, kas mums vēl ir? Tad mums ir nervu sistēma. Ja? Kas? Limfa. Tad, jā. Tad caur nerviem tad kustās elektrība, varētu teikt. Ja? Tad ir limfu vadi, caur kuriem plūst limfs, laika limfa, ja? Tad mums vēl ir visādas zarnas, tāda kanalizācijas sistēmas, ja? Caur kuriem kustās lietas, kas mums vairs neinteresē. Un vispār mums ļoti maz interesē par to. Mums tikai interesē gaisa, lai būtu. Un ēdienu un dzērienu. Ja, ko iebāž vienā galā. Bet kas tu tālāk izveidojās un kas iznāk no otra gala, tas mums neinteresē. Vai necīk neinteresē, bet tas mums nepatīk. Vispār, ja tā sāk analizēt, diezgan dīvaini. Kad tu aiziet ēst, nu, 20 latus samaksā par ēdienu, ja? Bet tā bauda, patiešām, ja tu padomā, tas process ir baudams tikai tās pirmās pirmā sekunde varbūt, kad iebāž mutē. Jo to, ko, to, ko pēc dažām sekundēm izspļautu uz šķīvi, neviens negribēs ēst. Ne pats, ne citi pie galda. Ja? Tā kā tas ļoti ātri. Ja? Tas, par ko mēs maksājām to naudu, ja? Lai būtu tad, nu, tas... Tas izcepis tā, un tas vārīts pareizi tā, un tas, tas būtu svaigs tā, un viss saliks tā. Tas ļoti ātrinis. Mainās, ja? Un nekas patīkams vairs nav. Kur nu vēl no vēdara, kad, ja? Kad iznāk skābi samaisīt, kā saka, vēmiem? Ja? Nu, to arī neviens, neviens negrib ēst. Nu, tu vēl tālāk, kad ir mēsli, ja? Urīns, kā feis, feisīs, kā saka, feisīs, feis, kakas, kā saka, kakas, es, jā. Ne tikai, nu jā, tā kā īstenībā mums tikai patīk, tas, ko mēs, Ja, mums patīk iebāst mutē, faktiski. Un mēs esam gatavi maksāt diezgan lielu naudu par to, lai tas būtu, kā mums patīk. Un tāpat ar dzērieniem. Ja? Lai būtu tas tas šķidrums būtu tāds, nevis tāds. Ja? Nu jā, tā. Es aizrākos. Nu jā, tad... Tad mums visādi vadi un visādi šķidrumi un lietas un enerģijas, kas kustās caur tiem badiem. Un teikst, ka mums arī tas smalkais ķermenis ir arī līdzīgs. Bet tas ir fizisks ķermenis, bet viņš sastāv no smalkākām enerģijām. Nekā rūpjies ķermenis. Un tam smalkam ķermenim arī esot vādi. Daudz vādi. Nu jā. Un kas ir teikts tantrā, kad sutrā mēs saprotam, kad Ķermenis un prāts ir divi dažādi fenomeni, kuri faktiski var pastāvēt vai pastāv neatkarīgi viens no otra. Citiem vārdiem sakot, kad prāts var pastāvēt bez ķermeņa, un ķermenis, kaut vai viņš būs beidz, līdzis, bet tomēr viņš var pastāvēt bez prāta. Bet ar smalko ķermeni un prātu, smalko prātu vai apziņu ir savādāk. Kad vissmalkākā apziņa, tā, mēs veicām to nāves meditāciju. Nu jā. Tā kā tā pašās beigās, ja, tas pēdējais miršanas posms, kad piedzīvo skaidrās gaismas vīziju, Ja, tas ir vissmalkākais apziņas līmenis, kas ir esošs vienmēr, bet tikai mēs to neapzinām. Arī, teiksim, nesamaņā dziļā miegā, piemēram, arī tā plūsma ir nepārtraukta. Bet bez treniņa mēs neapzinām to. Bet tantrā ir teikts, ka tas skaidrās gaismas, ka tā skaidrās gaismas apziņa ir saistīta ar vējiem. Tas ir ar smalku enerģiju, kas kustās cauri vadiem, plūs cauri vadiem, smalkā ķermenī. Un, kad tā smalkā apziņa ir neatdalāma, No tiem nu, saukam vienkārši vēju, no, no tā vēja. Tad vējš, vējš, vispār interesanti, jo sanskrita hindu valodā vaju ir vējš. Viens vārds, kas ir ļoti līdzīgs sanskritu. Bet tad ar, arī viņa sauc par prāna, to, to smalko enerģiju, vai ķīniešu valodā ķī, ķī. Tā kā tai, tai ķī, piemēram, fiziska, fiziska, fiziskā joga, tai ķī, tas nozīmē, es nezinu, ko tai nozīmē, bet ķī ir tā smalkā. Nu, tā, ko, tibetiešu valodā lum, kas ir arī lum, piemēram, lūkšanu karodzi, viņš sauc par lumta. Lung ir vējš, bet tas arī attiecās uz tiem iekšējiem, uz tās iekšējās smalkās enerģijas. Nu jā, un ir teiks, kad, jā, kad smalkā apziņa un vējš ir neatdalāmi. Tas nozīmē, ka ko mēs darām ar apziņu, ietekmē mūsu vēju, kā uzvedās vai kā kustās vēju ķepi. Un otrādi, kādā veidā kustās vēji, ietekmē mūsu prāta darbības. Tā kā teica, ka galvenais kanāls, kas ir ļoti līdzīgi mūsu galvenais, galvenie, nu, kas saka, nervu kas saka, bandulu. Nu, teiksim, daudz sasies kopā tāds. kas iet caur muguru kalnu. Ja, tie, tie ir daudz atsevišķi nervi, bet viņi visi vien, nu, vienā, vienā, vienā strēmā. Strēmā. Saišķis varētu. Kā? Saišķis. Saišķī. Bet latviski vienkārši saka nervi un nu, to nešķiro, vai viņi daudz vienā. nu, labi. Bet tāpat, kā nu, tie daudzie nervi, tas saišķis, ja? Ir tas svarīgākais faktiski, kas nāk no smadzenēm, un tad, tad izzaro pa visu ķermeni, ja? No, no mugurkaulu. Un tad ir ļoti līdzīgi ar smalko ķermeni, kad galvenais vats iet savu ķermeņu vību. Tad viņš augšējais atvērums ir te, kur ir tas matu virpulis, Un apakšējais ir nu, seksu orgānu atvērums. Un tekstos ir teikts, ka viņš ir mazliet uz priekšu vai ķermeņu vidu no, no, no, no mugurkaula. Mugurkaula pa priekšus. Jā. Bet viņa svētība Dalailāma saka, ka var arī vizualizēt, nu, ka kaut kā mugurkauls mums ir tā kā es. Šito mums vajag vizualizēt kā taisnu. Un ir teikts tā, tantrā, ja, ja, ja, visus, ja visi vēji, ja mēs varam ievilkt visus vējus tajā centrālā vadā, tad mums prāts būs perfekta koncentrācija, kad nekas nevar iztraucēt prātu. Tāpēc, kad vairs nav kontakts ar, ar, ar, ar maņām. Tāpēc cilvēks, kurš ir dziļā meditācijas stāvoklī, nekas viņam ne, ne, ne trokšņi, ne, nekas, nekas netrauc, nevar iztrauc. Tas ir sēķis, ja to jābūt mugurai taisnē? Nu jā, un tas ir tas iemesls, kāpēc ir, ir, ir teikts, ka svarīgākais par meditācijas pozu, ideālot, kad, lai mugura būtu maksimāli taisna. ir teiksim, jogas, kur ar varu spiež muguru vēl taisnāku. Es, piemēram, esmu redzējis fotogrāfijas, kur es to nevaru, tāpēc, ka manas rokas ir neproporcionāli garas. Bet, teiksim, kur, kā saka, lok, ieķīlē šī gan. Nu, dūri pret gun, vai tas ir gunst? Nē, hip. Stilbs. Stilbs. Jā. Iečīlē, jā, roku starp, jā, nu, saliek nu, rokas dūri. Un, nu jā, šitā te, apmēram. Bet tā, lai viņas rokas ir galīgi taisnas. Nu, to nevar. Jā, tas tiek ir. Nu jā, bet es esmu redzējis, ka jogis, nu, esmu, fotos esmu redzējis, bildēs, ka jogi sēž tādā veidā. Un patiešām viņi bišķi pastiept garāk, nekā cilvēks parasti ir. Es esmu mēģinājis tā, nu, es atspiežu pret sēdvietu tā un tā. Un, nu, ja ilgāk, patiešām tas ļoti atbrīvo visas enerģiju plūsmas. Tā kā ir jogas, kur un jā, iemeslis ir, lai, ka tas palīdz panākt, lai būtu tas centrālais, smalkais vats taisnes. Nu jā, un tad labie un kreisie vadi, tad ir trīs galvenie vadi. Labais un kreisais, viņi sākās no nāsu atvērumiem un iet līku, izmēr tādu nu, iekš galvas kausu. Līkumu, un tad nāk uz leju paralēli centrālam vadam. Tā kā tāda kā āķi. Ja? Nāsim, augšu. Un tad vajag atrast, tad iebāž nabā rādītāju pirkstu. Un tur, kur ir mazais pirksts, ja? Tad tas ir tas dod to līmeni, kur tie labie un kreisi, labai, kur labais un kreisais vads pagriežās un savienojās ar centrālo vadu. Tad, tāpēc, teiksim, koncentrēšanās mudra ir tas trīs stūris, kas simbolizē, ja varbūt jūs esat dzirdējuši kāds par tumo, tad ir tāda joga, ko izmantoja daudz Tibetā. Nozīmē iekšējais siltums, un kur viņi varēja kausēt 2 metru attālumā sniegu, vienkārši veidot tumulu meditāciju. Un tā kā tas ir vēlams radīt to iekšējo siltumu tajā nabas čakrā, un tāpēc rokas tur čitātē. Un tā kā, kam mēs šito meditāciju veicam, tad tas palīdz, kamēr, kad, nu, kā saku, pirkstu, rādītāju pirkstu iebāž nabā, un tad piespiež ar mazo pirkstu, ja, klāt pie vēdera, un tas rāda uz to līmeni, kur savienojās tie trīs vārdi. Tagad šeit tā mērķis, nu jā, to vidēju, to centrālo vadu var vizualizēt mazā pirksta platumā. Tā kā mīkstu, bet ir kā stikla, bet no mīkstu stikla caurspīdīgu trubu. Un labais un kreisais vads ir šaurāks, tā kā varētu teikt, tā kā salns. Dzēr, nu, ar ko dzēr, kaut ko. Jā? Un, tā, tagad ideāli, vajag vizualizēt tos vadus un sevi, savu atskaitu punktu. Tur, kur, kā sāks, es, ja? Sevi es, jeb atskaitas punktu vai novērošanas punktu, likt tajā centrālā vadā, tur, kur savienojās labais un kreisais vads. Ja? Tad to visu to, tagad mēs veiksim to pašu deviņu punktīgo elpošanu, bet tagad ielpo caur labo nāsi, ja? Tad tā, tagad mēs vizualizējam, ka tā elpas enerģija iet caur labo vadu lejā, tad, kad beidzās ielpa, tad pāriet pāri, ieiet kreisajā vadā, un kad izelpo, tad izelpo caur to kreiso vadu. Tad trīs reizes. Ielpo caur labo vadu, pāriet pāri, izelpo caur kreiso vadu trīs reizes. Un tad trīs reizes ielpo caur kreiso vadu, pāriet pāri, izelpo caur labo vadu. Un tagad, bišķi savādāk, tagad, kad ielpo caur abiem, caur labo un kreiso vadu, un tad, kad izelpo, tad iedomājās vai vizualizē, ka tā elpa enerģija paliek ķermenī, viņa izplūst pa to centrālo vadu, ka viņu neizelpo prom. Ja? Skaidrs? Labi, tu mēģini. Tad, kā saka, nu sākam sēdēt ar taisnu muguru, vēl pastiepties uz augšu. Sajust kā ķermenis, apspiežās pret sērvietu. Pārbaudīt, vai ķermenī nav saspringumi, nav stresa. Un ja ir, tad lai tas aiztek prom. Kad ir tāda stabila ēta sajūta, tad pamazām sāk to deviņpunktīgo elpošanu. Piespiežot to pirkstu, mazo pirkstu pie vēdera, lai saprotu, kur savienojās trīs vārdi. tas jautājums. Kārtāk. Es varu neieklausīties par pašiem kanāliem, ja tā viens pulsteņa rādītāji izvēra mūsu pretējumē, un tie, kas apkārt. Apkārt? Tas nav tas pats, kas kundalīnie. Kundalīni? Kundalīni jau notiek centrālā vada. Jā, viens, un tad ir tā. Pingala. Ā, jā. Kas? Ida un Pingala. Ida un Pingala? Jā, nē. Tas ir kaut kas tīdā. Ir daudzas dažādas metodes. Mūsu tie vadi nav tā. Vai mēs viņus vizualizējam, kā viņi būtu apmēram ideāli. Ideālā stāvoklī. Bet ir teiks, ka mums visi tie vadi ir mezglos un kā vēl saka, izkautējuši, samezgloti, un aizbloķēt. Un tāpēc no tantriskā viedokļa tas ir, kāpēc mēs esam frustrēti. Kā būtnes. Lama Ješi, kas mūsu organizācijas dibinātājs, viņš teica tā, ka mūsu sevišķi tās zemās čakras, ja, seks čakra un labas čakra, ir tik samaizglotas, ka tur viņas gandrīz galīgi ciet. Un tāpēc ir ļoti, ļoti labi, kad koncentrējās savu es punktu, savu atskaitu punktu, nevis galvā vai sirdī, bet labas čakra. Tad kādreiz, jā, kad sevi tur, kur ir čakras, tur, kur vajadzēja būt tādiem, nu, kā ziedlapi, nu, tādi nu, tādi citu smalkāku vadu izstarojumu, ja? Vai es, nē, nu, kā izzarojam, ja? Kad mums tur ir mēzgu. Tajās vietās. Un šādu veidu jogas tur palīdz nu, izārstēt, varētu teikt, smalko ķēmi. Bet šeit tā vizualizācija, kad labais un kreisais vārds ir taisni, viņi iet paralēli centrāli, nevis krustojās. Kodzu? Mazliet sarežģīgi, jā. Jā. Virpuļoja. Ko? Nē, nekas nevir. Nē, varbūt ir virpuļo, bet nevajag virpuļot. Tā. Tagad mums daudz tālu jātiek vienās. Tā, par karmu. Tā, pagājuši nedēļa, tad mēs apskatījām tās karmas četras īpašības. Kad karma ir noteikta, karma ar laiku pieaug spēkā, karma, nu jā, kad nevar piedzīvot sekas, kurām cēloņi nav radīti, un radītas karmas nepazūd. Tad ir četri aspekti, kas nosaka karmas veidošanu. atgriešanos. Pirmais un un ļoti galvenais ir motivācija vai nolūks. Kāpēc mēs veicam darbību? Un šeit es varu arī saprast, ka tad šeit ir runa par īsto nolūku, nevis to, ko mēs, jo mēs bieži īsto motivāciju vai nolūku pārklājām ar izdomāt tām motivācijām. Kas mēs mānam sevi, un tad mēs arī mānam citus. Tā īstā motivācija. Pagaidu, kad es tev uzdevu vakar? Tu jautāji. Nu, tad es šodien neprasīšu. Vakar nodarbībā, tad mēs runājām par nu, to, ko nozīmē analitiskā meditācija, un tad katrs cilvēks, kas šeit klāt, tad kaut ko pastāstīja par to, kādā veidā viņš meditē. Varbūt cik bieži un tā. Un tad es Edgaram uzdevu, viņš teica, ka viņš visbiežāk vēl veic elpošanas. Ja? Koncentrēšanās meditācijas. Es viņam prasīju, kāpēc? Ar kādu nolūku? Viņš nevarēja tūlīt atbildēt. Tad es teicu, nu, tas nozīmē, ka tu īsti pats nesaproti savu motivāciju vai nolūku. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tad viņa mājas darbs ir tagad. Saprast, kāpēc viņš veic tādas meditācijas. Tā kā, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka tā motivācija vai nolūks, kāpēc mēs veicam jebkuru darbību, ir galvenais, kas nosaka, kādu karmu rada tā darbība. Kādas būs tai darbībai sekas. Runāju, nu jā, runāju par meditēšanu. Ir jau tas tūlītājais, immediate. Tūlītājais rezultāts. Bet tas jau nav tas karmiskais rezultāts. Piemēram, kā mēs tagad meditējām, jā, tās 5-10 minūtes, jā, nu, dabīgi, ka prāts nevienmēr paliek galīgi mierīgs, bet viņš paliek parasti mierīgāks. Ja? Ka prāts ir mierīgāks, viņš pēc dabas arī būs laimīgāks. Nu, tad divi iet kopā. Varbūt mēs to līdz galam nesaprotam, neizjūtam, bet tā tas ir. Ja var vienpunktīgi koncentrēties, tas rada milzīgu baudu, fizisku un mentālu baudu. Bet kamēr mēs to neesam piedzīvojuši, tā ir tikai ir kā teorija. Bet tik, cik mēs varam nomierināt prātu, tik varētu teikt, ka tad arī tik daudz laimīgāks prāts būs. Bet tas nav karmiskais rezultāts. Tas ir vienkārši nu es nezinu. Nu, ja mēs runājam par kā, nu, vēlāk, nu, teiksim, nogalināt, ja? Nu, ja es esmu badā, es nogalināju kādu dzīvnieku un to apēdu, nu, tad dabīgi, kad es jūtos labāk, tāpēc, kad es esmu, man vēdēs ir pilns, vai es neesmu badā, ja? Bet tās karmiskās sekas jau ir kaut kas galīgi savādākas. Tā kā šeit, tas ir ļoti, bet to, man liekas, ka to maz cilvēki saprot. Arī, kas praktizē darbu. Bet, kumprējot sev, lai labi kā citu dzīvību, mēs varam ļoti labi karmu. Jā. Kā bija? Upurējot sevi. Kā citīgi. Upurējot sevi, lai glābtu kādu citu. Ja tas patiešām mēs taram ar tādu nolūku. Jā. Bet tas ir daudz savādāk, teiksim, nekā veikt pašnāvību. Jā. Teiksim, jo pašnāvības mērķis ir sevi padarīt laimīgāk. Ar to cerību, ja es izbeigšu šitās smagās ciešanas, ja, ko es tagad piedzīvoju, tad es būšu pēc tam laimīgāks. Ja? Kas notiek pašnāvības gadījumā? Nu, tā ir pati kārma, tā ir ļoti smaga negatīva kārma. Ir teikts, kad rezultāts būs noteikti atzimt ellē. Tā. Ka tas ir... Tāpēc, ka tas ir... Kāpēc tas karmiskais rezultāts ir tik smags? Faktiski tas ir pēdējais stulbums ir nogalināt. Tāpēc, ka tas neko... Kāpēc mēs ciešam, kāpēc mums sāp ir mūsu karma? Tāpēc, ka mēs esam tādu karmu radījuši. Karmu mēs nevaram izbeigt un nogalināšanu. Sevis nogalināšanu. Tas izbeidz dzīvību, bet tas neizbeidz to karmu. Ja? Citādi jau tad... Citādi jau labāk mums visiem. tas būtu galējās izcinājums. Vai tas ir tikpat nopietnas karmiskās sekas, kā gadījumā, ja es nogalinu kādu cīnu? Jā, vēl sliktākas. Vēl sliktākas. Tāpēc, ka mēs nenogalinām citu, mēs nogalinām, nu jā. Nu jā, arī Es arī runāju par etanāziju. Etanāziju, jā. Es no budizma viedokļa. Tā ir nogalināšana. Motivācija ir izglābt otru no ciešanām, bet tur ir tā nelaime, ka tur daudz nesaprašu, kļūdēm iedzieni, kāpēc? Tāpēc, ka tu nesaproti, nav saprašanas, kāpēc tas cilvēks cieš, ja? Vai tas dzīvnieks. Cieš tāpēc, ka viņš pats ir radījis karmu tam. Un tā nogalināšana, nogalināšana nav veids, kā izbeigt karmu. Ja tā karma nav beigusies, ja, tad viņi briedīs vēlāk. Tad tā nevar izbeigt tādā veidā ar nogalināšanu, ar sevis nogalināšanu vai citu nogalināšanu. Nevar izvairīties no karmas sekām. Tā sekas nāks vienalga. Un otra problēma ir, ka mēs nezinām, ja mums nav gaisredzība, mēs nezinām, kur atzimst tā būtne. Varbūt, ka atzimst vēl smagākās ciešanās nekā pārdzīvot tagad. Šī dzīve. Ja? Nu, piemēram, dzīvnieks vai cilvēks ļoti cieši, nu viņa ķermenis ir ievainots, un viņš ir tūl pie miršanas, mums šķiet un tā, un ļoti sāp. Bet tā sāpes, piemēram, salīdzinot ar elle, ir nieks. Tā kā, ja mēs jau nezinām, mēs nogalinām to dzīvnieku, ja nākošā karma, kas mešanas karma iemetīs viņu ellē, tad mēs vienkārši ātrāk viņu iemetam ellē. Bet turklāt, kad tā karma izbeidzās, ja, kad tās ciešanas ir piedzīvotas, tad ir cauri, tad vairs nav otro reizi jāpiedzīvo. Tās. Un tāpēc ir labāk, ne, tas nenozīmē, ka nevajag mēģināt palīdzēt, bet var darīt to, ko, nu, kas ir iespējams, lai atvieglot no sāpēm, bet ne jau nogadināši. Tas neko, tas nelīdz. Galīgi nelīdz. Bet tad kā, patiesībā, kā izvērtēt, cik vērtīgs ir tas, nu, teica, ka vajadzētu par to upuri, par sevis upurēšanu, kā kaut kā vārdā, ja? Lai glābtu kā. Kā tu izvērtēsi to situāciju, vai tas upurs, ko tu dosi, būs tā vērts, un tad šo laikā vai tu neizdari muļķību. Jā. Tas ir ļoti atkarīgs no savas. Nu, un arī motivācija. Garīgās attīstīšanas stāvokļi. Un arī motivācija. Mums liekas, ka mēs to darām tā cēlnē ir labā, bet patiesībā, nu, ar mani pēc tam runās, par mani brīnīsies, ja? Es esmu izdarījis varojumā, viss pēc nāc jūs šlāns. Tas to nevar noliekt, ka tas, diemžēl, mums ir vēl. Mēs vēl tādā priekšējās dzīvojies. Lepnumu dēļ. Jā, lepnīgi. Ja, ziedo savu. Tas visam atšgārm ir, tad tas nekā. Nē, nu tā pēc tas ir atkarīgi, kā es teicu. Tas galvenais ir. Bet vai mēs mākam novērtēt? Nē. Labs jautājums. Bet motivācija jābūt ļoti skaidra un jābūt patiesai. Varbūt ejam uz priekšu citādi. Būs milzīgs sastāvēkums. Tā uz otru dienu. Kas bija? Tā uz otru dienu cilvēcētu. Jā. Varbūt jāskatās kalendāru. Jā. Tā. Tas kas galvenais tad no tiem četriem aspektiem, kas nosaka karmu, ir motivācija. Nākošais ir objekts saistībā, ar kuru veids darbību. Piemēram, nu, ja mēs runājam par nogalināšanu, tad ir smagāk negatīva karma nogalināt cilvēku nekā dzīvnieku. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka cilvēkam absolūti ir lielāka vērtība nekā dzīvniekam, bet tāpēc, ka cilvēkam ir lielāks potenciāls. Kā dzīvnieki. Jo tu atņem to atņem no cilvēka to potenciālu sasniegt kaut kāds atbrīvot stāvokļus, kas ir cilvēkam iespējams. Tad, piemēram, arī ir sliktāk zakt no teiksim, tā ir viss, teiksim, ir sliktāk zakt no mūku vai mūķinas nekā no cita cilvēka, piemēram. Tā kā objekts arī ir faktors. Trešais ir tā pati darbība, un vai tā tiek pabeigta vai nē. Redz, mēs varam, ir liela starpība, teiksim, piemēram, par zakšanu. kad es garām ejot, ieraugu kaut ko un es to gribu un tiks iebāši kabatā, nevis kā mēnesi plāno. Ja? Kā kaut ko, nu kā aplaupīt, ja? Banku kaut ko. Tu vienkārši, ka tāpēc, ka daudz vairāk enerģija tiek ieguldīta. Un arī, teiksim, par to vai pabeigt, vai ne? Piemēram, jā, kāds nāk garām, ieraugu manas skaistās kristāla krelas, un man tādas vajag, un sāk jau bāst kabatā, un tad apzinās, bet tomēr nevajadzētu ūru baloži krelas nozakt, jo viņš ir pieķēries pie viņām. Nē, šī gadījumā viņa lāma ir uzdāvinājusi viņam tāpēc es esmu pieķēries. Nu jā, un apdomā, un tad izvēlās, nē, es neņemšu. Bet tas process jau ir iesākts, ja? Tas nolūks zakt jau bija, varbūt jau sāka, ja? Ņemt un tad pārtrauca. Tad karma ir radīta, bet netik smaga, kā tad, kad būtu tā darbība pabeigta līdz galam. Tā kā tas arī faktos. Ceturtais ir attieksme pret to, kas ir bijis izdarīts. Tā kā ja es nozogu tas krelles, ja pēc tam es to nožēloju, man tā nevajadzēja darīt. Nu, labi, es viņam iedošu citus, vai es nākošreiz atgriezīšu, vai vienkārši nožēloju. Saprotot, kad sekas būs pašam smagas, negatīvas, nevēlamas sekas, tad man to nevajadzēja darīt. Tas samazina tas karmas spēku, un ja priecājās par to, tad tas pastiprina. Ja? Tad aiziet mājā, redz, ka tagad man ir to, tas, ko, tādas krēles, ko es visu šito laiku esmu gribējis, ja? Un redz, kā man veicās, un es, ja, mani nenoķēra, un tagad neviens nezin, kas paņēma tās krēles, un tas bija baigi forši. Ja? Tad viss tā priecāšanās pastiprina to kārbu. Bet, ja es, piemēram, Latgalītēji nopērnu zaktu rādiņu. Zaktu ko? Nu, radio. Radio? Jā, piņemsim automašīnas radio vai kaut ko, ko tu Latgalītēji nopērnu. Es priecājos. Nu, redz, kur par 30 latiņiem vajag labais radio. Nu, tad es zinu, ka viņš ir zakts, ka kāds piemērnīgs. Nu jā, piemēram. Es nedomu, es bieži iepērkos Latgalīt, man patīk. Tāpēc, ka tur visu kaut ko var atrast. Es, piemēram, pagājušu nedēļu nopirku degļus, diģus, gāzes plītīm. Degļus, jā. Kur es staigāju par Rīgas veikaliem, nekur. Tu pat nevar atrast, kur dabūt. Jā, tie nāk komplektā ar visām plītīm, jā, lai labi, kur tad viņi ir tagad? Tā jāprātā, tas droši vien viņi ir Latgalītē, un tur arī ir, jā. Tā kā, es nedomāju, ka noteikti, ka tur viss ir nozaks. Es domāju, ka tur varbūt ir daudz lietas, kuras ir nozaktas, bet tad, kad pērk kaut ko, bet tā lieta ir, nu jā, ir daudz tādas situācijas. Pirmais ir ar kādu motu, jo tur pats jau nezog. Kādu balsti to personu, kas zog, jo viņš ies nākoša reiz un zakstīšu, lai pašu... Nu jā, tā ir cita lieta. Tā varbūt, ka viņiem vajag lūk nezakt. Ka pēc. Jā. Bet es vairs nepirkšu, jā. Bet ja tu, ja tu nozaksi, tad es nākošu reizi. Ja jūs būtu vienīgais cilvēks ciemā, kuram ir nauda, tad viņš vairāk nezaka. Un nebūtu cerīgi, ka nauda dabūtu. Ja tev liekas, ka tur viss ir zaks? Es tikai zinu, ka ir lietas, cilvēki, kas tiešās. Cilvēki, neiet uz atgalību, būs vienkāršāk, nebūs jārisina tādas problēmas. Kas? Kas būs? Iepērkmes veikulas, neiet uz atgalību. Bet, bet, tā, plīdi, bet tu tādas lietas nevar rūpīt. Veikulas. Jūs pirmais visu plīdi. Nē, pat tiešām, es esmu... Piemēram, es gribēju FM mikrofonu nopirkt. Nu, tas bija priekš, ka mācības tulko, lai to tulko var klausīties FM radio. Nu, Nepālā arī tagad grūti, bet agrāk bija viena iela, kur bija daudz veikalos. Un cilvēki pat no ārzemēm pirka tur. Es izmeklējos daudz veikalos, un sāku jautāt Latgalītē. Un atradu tur. Tur pat tiešām ir daudz lietas, ko tu nenopirksi Rīgā nevienā veikalā. Nu jā, nē, tur, ja zin, kad kaut kas ir nozākts, jā, tad tu nevajag pirkt vai pieņemt kā dāvanu. Nu, jā. Un ja, piemēram, mani kāds apkrāp lielos apmēros... Kundzu? Ja mani kāds apkrāp lielos apmēros, tad es nedrīkstu uz viņu turēt ļaunu prātu un vēdāties, jo tās ir karmas sekas. Tieši tā. Nē, tad jābūt... Jārada... Jābūt žēl tam cilvēkam. Kāpēc? Tāpēc, kad mana, tas, kad jā, es nebūtu radījis to kārmu, ja ka mani piekrāp, ja, tas cilvēks nevarētu mani piekrāpt. Tas, ka viņš mani piekrāp, viņš rada negatīvu kārmu, kuru rezultātā viņš cietīs. Bet manis. Ja? Ko? Bet manis. Un tad faktiski viņš cietīs dēl manis. Ja? Un tad es vēl dabūtu kārmu. Nē. Jā, tik ja tu priecāsies par to, kad viņam būs slikti, tad jā. Jā? Bet šitādas anali ir tibetiešu valodā sauc lodžong. Tas ir prāta pārveida. Kā domāt, kā dzīves apstākļus īpaši problēmas pārveidot par darbas praksi. Un šitādi domāšanas veidi ir ļoti detalizēti paskaidrot. Kā domāt nu visādā šitādi gadījumos. Lai attīstītu līdzjūtību pret citiem. Lai attīstītu, pastiprinātu savu atteikšanos no kas saka, šīs dzīves prieku meklēšana. Kā, lai attīstītu savu pacietību. Tā. Un kuru rezultātā pats kļūst ļoti laimīgs. Un tad vienalga. Un tādi jogi, viņi lūdzās, lai viņiem būtu vairāk problēmas. Jo tad viņi var praktizēt. Tad, ja viss ir ērti viņu dzīvē, tad viņiem nav iespējas praktizēt. Un tad viņi lūdz pat, lai viņi saslimst, ja? Lai viņiem būtu vairāk grūtības. Piemēram, Kitty Cenšā Brimpačē ir kaut kur. Tur Gilda ir. Kurš bija te Latvijā? Viņš pagaidz, kad sāku. Atstāja pasauli. Viņam bija atklāja, ka viņam ir aknu vēzis. Bet viņš ir tik laimīgs. Un viņš bija tik laimīgs par to, ka viņam ir tā slimība. Viņš saka, tagad es to, kas man bija teoretiski līdz šim, tagad es varu izpildot savās prakses. Viņš bija ļoti priecīgs. Viņš teica, bija tāda tradīcija Tibetā, kur praktizētāji vai jogi lūdzās, lai viņi dabūtu kaut kādu īpašu slimību, kas ir ļoti līdzīga aknu vēzim. Kad cilvēks mirst no tā, bet viņam nav tādas pārmērīgas sāpes, ka viņš nevar meditēt un praktizēt. Tā. Tā, nākošais punkts ir 4 iespējamie rezultāti. Tā kā katra mūsu darbība, motivētā darbība, tādas, kas nav motivētas, piemēram, kad es paskrāpēju savu galvu vai pakustos, neapzinīgi, tādas darbības nerada karmu, bet tādas, kuras ir motivētas, katra motivēta darbība rada karmu. Tā kā viens iespējams rezultāts ir, ka tā karma kļūst par mešanas karmu. Ko tas nozīmē? Mešana ir karma, ir tā karma, kas bries miršanas laikā, kas mūs iemet nākošā dzīvē vai samsāras sfērā. Tā kā tad, teiksim, šīs dzīves beigās, kad mēs mirstam, tā pēdējā kārma, kas briest, un mēs nezinām, kura kārma tā būs un kad tā tika radīta. Varbūt tā tika radīta šī dzīvē, varbūt tā tika radīta iepriekšējā dzīvē, varbūt tā tika radīta 1000 dzīves atpakaļ vai 1000 dzīves atpakaļ. Mēs to nezinām. Tā kārma, kas briedīs tajā laikā, noteiks, kurā no samsāras 6 sfērām es atzimšu. Kāds būs mans nākošais ķermens? Ar cik kājām? Tā kā jebkura kārma var kļūt par mešanas, viņi sauc mešanas vai iemešanas. Tad otrs iespējamais rezultāts ir sekas līdzīgas cēloni. Tas ir kā parasti saprot karmu, kad ja es daru, kad es kādam dodu pa degunu, tad kaut kad nākotnē kāds man dos pa degunu. Tad trešais iespējamais rezultāts ir vides apstākļi. Tad kādos apstākļos man jādzīvo? Piemēram, mēs esam 6 miljārdi cilvēki pasaulē. Ja? Bet mēs dzīvojam daudz dažādos apstākļos. Ja? Ja mēs skatāmies, teiksim, kur cilvēki ir vietas, kur cilvēki mirst badā. Tikai daži, bet desmitiem, simtiem, tūkstošiem miljoniem. Ja? Ir cilvēki, kuri dzīvo ļoti augstās vietās. Tā kā Latvija. Nē, piemēram, varbūt labzemnieši. Ja? Vai eskim. Tad ir tādi, piemēram, kad es biju karstā laikā Indijā, nu laukos vēl tā, bet pilsētās, tas ir šausmīgi. Nu, tur var olas cept uz ielas, tāds karstums, nabakalni un gaisi ir piesārnots. Un tur dzīvo miljoniem cilvēki. Delijā, es nezinu, cik ir kaut kā 10 miljoni, piemēram. Un tu domā, kāpēc viņi te paliek? Es šausmīgi. Bet viņam tāda karma. Viņam tur ir jādzīvo. Kā viņam ir? Viņam ne, varbūt ne, pat neienāk prātā, kad varētu kaut kur citur dzīvot. Vispār. Un tā. Tad... nu jā, un ceturtais iespējamais rezultāts ir pieradums, kas ir savā ziņā vissliktākais rezultāts. Tas ir, kad katru reizi, kad mēs veicam kaut kādu darbību, nu, piemēram, melojam, ja? Tas katru reizi pastiprina mūsu tendenci vai pieradumu melot. Nākošreiz būs vieglāk melot, pēc tam nākošreiz būs vēl vieglāk melot. Un tad vēlāk citā dzīvē būs rezultāts līdzīgi. Nu jā, arī, tad pat nākošajā dzīvē, to mēs redzam, ka bērni, viņi ļoti atšķirās. Bērni, kuri ļoti godīgi, kuriem nērti melot, bērni, kuri melo visu laiku, ja? Tas nenāk no šīs dzīves apstākļiem, tas ir no pieredums no iepriekšējām dzīvēm. Un tas nozīmē, katru reizi atkal radīt to negatīvo, tāda ķēde, ja? Kad tad melo, nākošreiz ir vieglāk melot, un ar vien vairāk un vairāk un pierod vairāk un tad ir paliek vien grūtāk atturēties, kaut vai saprot, ka nevajadzētu melot. Nu jā. Tagad ļoti, ļoti, tā ātri, mums nebūs laika, tā īpaši, tās desmit, tad ir nākošais punkts, ir tās desmit vissmagākās, netikumīgākās darbības, ko mēs veicam kā cilvēki. Cilvēkiem ziņiem. Un tās ir no visām ir izvilktas līdzīgi desmit bausmēm, faktiski, kas ir nāk kristietībā. Tikai te nav noteikts, ka nevajag darīt to un to, tas ir mūsu paša izvēle, bet te ir paskaidrot, kādas sekas nāk no tām darbībām. Un tad ir... Šitās darbības rada caurmērā vissmagāko negatīvo kārmu. Tad ņemšu tā detalizēti varbūt vienu vai divas no tām darbībām, bet tad tikai tā pieminēšu pārējās. Vai pirmā ir nogalināšana, tad ir trīs ar ķermeni. Nogalināšana. Tas nozīmē atņemt dzīvību no jebkuras būtnes. Tad mēs tagad ņemam kādi ir tie četri iespējamie rezultāti katru reizi, ka mēs nogalinām kādu būni. Pirmais, tas ir mešanas karma. Ja tā karma, nogalināšanas karma briest kādā miršanas laikā, tas mūs iemetīs ellē. Tad budizmā ir paskaidrots ne tikai viena elle, bet kādas 20, tad ir astoņas karstās elles, kuras pakāpeniski ir viens smagāks ciešanas. Tad ir astoņas augstās elles, un tad ir vēl kaut kāds kaimiņu elles. Jā. Tā kā... par ellēm kaut kas ir bišķi jāsaka, kaut vai negribas nedzirdēt, nerunāt par ellēm. Bet ir Lama Zob, bišķi saka tā, ka ja visu karstumu, iespējamo karstumu, kas pastāv šīnī zemē, tas ir no vulkāniem, no gaismām, no ugunskuriem, no gāzes plīdīm, jā. Visādi beidz gāzes plīdīm. kur labi intelekti tur nopirkt. Reaktoram, jo, no atomreaktoriem, jā. Automašīna. Kad viena dzirkstele elē, ir viena pata dzirkstele, ir karstāka nekā viss tas, tas nu, kopsumē tam karstums, kas pastāv šī pasaule. Citiem vārdiem sakot, tas ir tās, tās ciešanas ir, ir neiedomājamas. Kas tas ir par ķermeni, kas tādā ciešanas, kas tādā karstums? Nu, viņš, nē, tur ir arī paskaidrot. Nu, budizma tekstos diezgan detalizēti. Nē, tur, teiksim, ir, ir visā ķermeņa, bet ir, teiksim, elles, kur... Nu, jā, aiz, ka mums, mums ir, kā saka, threshold, robeža, piemēram, kad mūsu prāts iekrīt nesamaņā, kad pa daudz, ķermenis pa daudz traumēts ir. Bet elles tā nav. Tas vienalga, cik ķermeni tiek traumēts, sagriezts gabalos vai sadedzināts, sama neiekrīt, būtne neiekrīt. Jā, nezūd. Man teikt, ka pat katrs asins piliens, kas iztek, kad tam piemīt apziņa. Un kaut vai viņš uz asins piliens uzpil uz karstas, nu, tas elles, kur ir karsta grīda, nu tā kā karsta metāla, tā kā cepšpā. Tas asins sadeg, un vēl ar vienu to apziņu. Tagad ķermeņi ir, ir nu, nav tā kā mūsu ķermeņi. Jo mūsu ķermeņiem ir diezgan ierobežots, kā saka, Nu tā, nu jā, es, uz to jautājumu, vai, vai īsti pastāv elles, vai īsti pastāv paradīzes, nu viena atbilde, par ko būs nākušai jārunā, vai īsti pastāv šī pasaule, īsti, cik īsti ir šī pasaule, tas ir vienalga. Vai viņa ir īsta vai neīsta, tas ir vienalga, vai elles ir īstas vai neīstas. Tad tas ir tāpat, kā, kad murgo, tas sapnis šķiet īsts, un ar to pietiek, lai ciestu. Tas ir tāpat, vai elle ir īsta vai neīsta. Ja ir karma piedzīvot tādas sāpes, tas, tas vienalga, vai tas ir īsts vai neīsts. Tā sāpes ir īsta, nu, tas šķiet īsta. Tiek piedzīvots. Nu jā. Tā kā, kad, nu vēl viens piemērs bija tad, kad bija tas tsunami un, un daudz, cik tu desmit tūkstoši, simts tūkstoši, nē, vairāk. Vairāk kā simts tūkstoši cilvēki aizgāja bojā, nerunājot par citiem dzīvniekiem. Tā kā es uzdeva Lamas Oparimpačei jautājumu, Kāpēc, kāpēc tas tā notika? Un Rinpočei teica tā, ka kad zvejnieks nogalina vienu zivi, tas rada kārmu simts reizes, ja, tam cilvēkam simts reizes iet bojā ūdeņos nākamās dzīvē, simts dzīvēs. Ja? Tas nogalinot vienu zivi. Tāpēc, ka karma pieaug. Mums liekas, ka tas ir nieks, ka mēs atņemam dzīvību no vienas zivis. Faktiski tā ir ļoti smaga lieta. Un tas, tas trakākais, atkal runājot par to, ka tas pieradums, ja, tad Bieži ziņās tad tajā laikā es dzirdēju, ka nu, tā pirmā palīdzība būs tiem, nu, tāpēc, ka daudzi, kas aizgāja bojā, bija zvejnieki, tāpēc, ka viņi dzīvo pie jūras. Pirmā palīdzība bija viņiem atkal jaunas laivas ja, piegādāt, lai viņi var atkal sākt zvejot. Un tas nozīmē atkal, ka katru dzīvi, ko viņi noķē, nogalina, viņi atkal rada karmu 100 reizes iet bojā, cunāmi vai kaut kādos citos apstākļos, ūdenī, saistībā ar ūdeni. Bet viņu karma nosaka, ka viņi piedzimst šajos apstākļos. Ko lūdzu? Viņu, viņu karma nosaka to, ka viņi piedzimst šajos apstākļos. Un viņiem nav cita iztikas avota. Mums te varbūt, bet ja šīs nav... Jā, bet nē. Bet ja ir valsts, kurā praktiski nav iespējams, nu tā ir, tas ir, nu, atkarība, kurā nav iespējami praktiski augu, nu tā kā šīs bet, bet tieši tāpēc tas ceturtais iespējamais rezultāts, tas pieredums vai tā tendence atkārtot, ja? Tās pārāk, ko lūdzu? Tad nav ceļ ārā. Nē, cilvēkam ir izvēle. Tomēr. Nē, tas ir smagi. Šī gadījumā cilvēks ir atzimis, ir kaut kāds karmisks iemesls, kāpēc viņš atzims tādā vietā, kur iztiek ar zvejošanu. Ja? Viņš ir atzimis, viņš ir radījis to karmu. Ja? Bet tad viņam vēl ir katru reizi, ja, ka viņš nodarbojās ar to, viņam tomēr ir izvēle. Un viņš izvēlās, tāpēc, ka viņš nezin. Ja cilvēks zinā, ja mēs zinātu, tā jau tā lieta, ja tas neatiecās tikai uz zvejniekiem, uz mūsu katru. Ja mēs zinātu, kādas ir vai būs, vai varētu būt sekas no mūsu darbībām, mēs daudz ko darītu savādā. Kā mēs darām. Bet vienkārši tāpēc, ka mēs nezinām, viens ir, ka mēs nezinām. Tas ir tas galvenais. Bet pat, ja mēs zinām, ja mēs uzzinām, tomēr tas pieradums ir diezgan spēcīgs. Ja? Ko tam zivim te arī? Ko lūdzu? Es viņus varu tās zivis? Kurš? Nu es viņus varu. Kuras? Nē, nu šeit es, nē, nu es pats neesmu veģetārijs, bet es arī nezvejoju. Nē, kad es biju jauns, es makšķirēju, bet kādreiz. Bet es atceros, ka man tad arī kaut kā tomēr bija nērti. Bet es vienkārši to nērtību izslēdzu, tāpēc, ka tas bija tāds patīkams sports. Aha. Nu jā. Nē, tāpēc, ka nu, ja tie dzīvnieki jau ir nogalināti, ja? Kad aizēju uz tirgu vai uz veikalu, ja? Viņi jau ir nogalināti. Un tā, ja nav, tas jau, tā kā, tas ēst, to gaļu nerada negatīvu karmu. Ja to nav nogalināšanas nolūks. Bet atteikties, tā kā ēst gaļu nav negatīvi, bet atteikties no gaļas ēšanas, lai cerībā, ka tas glābs kādus dzīvniekus, tas tā ir pozitīva darbība. Saprotat? Starpība. Bet daudz ir atkarīgs no apstākļiem, teiksim, mazā miestiņā, ja, veikalā vai, nu, tā kaut kā pasūtīt gaļu vai pirkt mazā miestiņā, gaļu ir daudz savādāk nekā lielā pilsētā, piemēram. Jo te tas viss notiek uz statistiku. Ja tu vienreiz izvēlēsies nepirkt gaļu, vai tu pats viens cilvēks nekad neēdīsi gaļu, tas faktiski nemainīs, cik daudz dzīvnieki tiek nogalināti. Bet ja tu vari, ja tu piedalies, teiksim, kaut kādās kustībās, ja, kas ir par veģetārismu vai tā un tā, kā saku, tā atteikšanās no gaļas ēšanas, var, ja to dara ar pareizu motivāciju, tad tas var radīt pozitīvu karmu, bet ēst, gaļas ēšana pati pa sevi nerada negatīvu Ja, ja sevišķi, bet tad jau nevajag priecāties par to, kad dzīvnieks ir ticis nogalināts un tagad es varu neiest to miesu. Es nenoturējušos nepēju jautājus, tiksim, itādi līdzekļi mikrovu nogalināšanai. Ielai podā un tur pirmajās redzēt. Ko? Mikrovi. Jā. Jā, itaču... Jā. Veselu līdzekļu nogalināšanai. Ā, antiseptikiem? Jā. Ā, jā. Nē, mums jāsaprot viena lieta, ja runā par arī par garasēšanu. Jo neviens veģetārieši reti, kad domā par to, cik daudz dzīvnieki aiziet bojā, nu, lai vienu burkānu izaudzē. Redz, ja mēs apēdam vienu siļķi, ja, tad viens dzīvnieks ir gājis bojā, lai tā siļķi te būtu. Man ko es. Bet vien, nu, līdzīgs izmērs ir viens burkāns. Ja? Bet cik daudz roko to zemi ar to, visu to ķīmiju, ko tagad izmanto, cik daudz kukaiņi nav gājuši bojā. Mēs nevaram... Lai mēs izdzīvotu. Ko? Es nebiju par to padomājis. Nu, jā, bet tāpēc es saku cilvēki, tā emocionāla tēma, bet kur īpaši cilvēki dzīvi nepadomā. Un tā kā var būt, ka apēdot vienu siļķi, mazāk dzīvnieki aiziet bojā, nekā apēdot vienu burkā. Es jau iedzīju tāpēc kā vecā doma par to, ka ja tu noguli vienu būlu vai... Tāpēc 100 gadumās. Jā, nē, piemēram, tibetieši, nu reti, kad kāds tibetiets ēd zivis vai vistu. Tāpēc, ka viņi uzskata, ka ir labāk, kad tiek nogalināti lieli dzīvnieki, tāpēc, ka skaitlis ir vienkārši mazāk būtnes tiek nogalināti. Tāpēc viss smiekli, tie veģetārieši, kas principu dēļ, nē, cūvēt vai lielo principu dēļ, jo sargā dzīvību, bet tāds gadumās. Nē, viņi nes dzīvību, bet uz dzīvnieks, bet... Nu, tā ir... Labdavēs, ļoti miesa, jā? Nu, jā. Tā. Labi, ka mēs diezgan ātri tikam galā ar to tēmu, jo tā tēma katru reizi... Atkal galvenais ir vienmēr turēt prātā, ka tas galvenais, kas nosaka kādu karmu, es radu, ir mana motivācija. Ja? Tad, ja vienkārši ir plots pūdes, tad līdz vārstu iekšā. Ko? Vai jūs, ka šos ir sāpes? Nē, nu, es domāju... Bet kā pieņemsim, ir ar bite, es esmu bišote, vai tas, kas viņām apņem un med, tā vietā ielēs iemā ēst cukuru, vai tas man rada kārumu? Viss rada kārumu. Bet es nezinu, vai tas rada negatīvu kārumu. Viņām jau iedot ēst. Jūs tur mainas redzmies. Nē, es domāju, tas, kas tā, es domāju, jo man agrāk arī bija bites. Un man tēvam bija. Ja tas, ja, kas ir slikts ar bišu kopšanu, ir, kad nogalina tās... Kā? Varatozi, tās tēcītas, jūs domājat? Nē, karalina. Tā, karalina. Bišu māti, jā. Jā, tās kā nu, jā. Sēkās, jā. Jā, prosti. Jā, tas ir nodalinājums. Jā, tas ir. Jā. Bet tādala tikai uliņa. Es domāju, kad ir jau... Vairāk kā uliņa. Bet es nezinu, vai tur ir, nē, nu jā, vai tur ir apziņa vai nē. Es nezinu. Bet tad, kad parasti jau visveiksmīgāk, tad ja sāk aus to kalniņu, jo tad viņu dabūt ārā. Bet ne tikai tās bišu mātes, bet arī, es nezinu, kā latviski saka, drones. Trāni droši vien. Trāni, jā? Trāni. Toši jau arī. Nu, tā. Nogalina. Tas ir paši bites galina. Jā, tas ir viņām tavas likums. Nē. Tas ir viņus ārā. Ā, nē, tas ir tā. Es domāju, ka biškopis arī. Biškopis? Kopi un bites? Jā, nē. Bet pārsvarā, ja kāda bita iekoša, tad tā ir bita, kas... Nē, nē, nē, nē, nē, nē, tas, ka no... Tas tranas, tranas arī. No... Tranas, nē, es tranas. Nē. Ā, nu es neku. Bet es kā varu to uzinām, tev jau tās ērcītes, kas dzīvē nu, jā. Uz bitēm, tās tur nīcina metodis. Bet tas ir gluži nekaitīgi, ieliekot vienkārši tās plāksnes un nīcina. Nē, ir grūti ar lauksaimniecību un tā, nu, tā. Jo, lai būtu pelņa no daudzu veidu lauksaimniecības, tad ir veci dzīvnieki jānogalina. Tāpēc, ka viņi ēd. Vienalga, vai viņi vairs neražo, bet viņi ēd. Un, nu, piemēram, vecas vistas, ja? Nevienam nav vajadzīgi, viņas taču apēd. Viņas pārdod, dēšana. Vai tāpat ar vecām gulmēm. Ja nedod pienu, kāds labums no tās gulmēm. Tā kā ir diezgan sarežģīti, es domāju, ar dzīvniekiem. Tā ir govs karmā dzīvē, govs karmā tāda ir, tas ar nākamību. Jā, bet tas, zinot, nevar nogalināt kādu būtni un domāt, ka to es pats neradu negatīvu karmu, tāpēc, ka tā ir tā dzīvnieka karma, tik nogalināta, tā tas nav. Tas atkarīgs no paša nogulē, kāpēc to dara. Jā. Tā kā smagākais rezultāts, kas var būt no nogalināšanas, ir atdzimt ellē. Varbūt, un ne tikai varbūt vienveidi, varbūt kad atkārtot. Tad sekas līdzīgas cēlonim ir, kad ir īs mūš. Vai sevi nogalina, tu tiec nogalināts, vai daudz slimo, tas ir viss nogalināšanas rezultāti. Tad trešā ir tā vides rezultāts, trešais ir atrasties nelabvēlīgā, nemieru, mīlīgā, nepatīkamā zemē. Kur ir, teiksim, daudz nemieri, kari, Un tas ceturtais rezultāts nāk katru reizi, tas ir pieradums. Kad tev atkal būs tendence, tas ir pieradums šī dzīvē, un tad pieradums arī, kas tiek nests līdz uz nākamām dzīvēm. Tā kā mēs redzam arī ar bērniem maziem zīdaiņiem, ir tādi, ka patīk mocīt kukaiņus dzīvniem. Citi, kas nevar to izturēt, ka viņi, kad redz kaut ko, kad kāds cīdīgs cieš, tad viņi raud. Ja, tā kā mazi bērni citaini arī atšķirās. Tas ir nāk no pieraduma. Tad nākošā darbība, ko veica ķermeni, negatīvā darbība, ir zakšana. Tas ir nolūku ņemt un lietot citu īpašumus bez atļaujas. Tad mešanas kārma ir atzimt kā preta. Pretas ir tie izsalkušie gari, ja, kur tas būdnes, kuras simtiem tūkstošiem gadiem nevar atrast pat kripatiņu ēdienu vai ko dzert. Tad karma līdzīga cēloniem ir, ka vienmēr pietrūkst naudas īpašumu un teiksim, ka nevar pelnīt, nevar dabūt to, ko grib, vai tad, kad dabūt, tad to pazaudē, tad kāds cits nozog vai tā. kad dara ko grib, vienmēr pietrūkst līdzekļu. Arī ļoti interesanti domāt par to, teiksim, ja mēs, nu kā redzam, arī Latvijā ir bagāti cilvēki, kur liekas, ka viņi savu bagātību iegūst ar netikumīgām darbībām, ar, nu, piemēram, ar zakšām. Ja? Es mums tā runājiet. Es mums nezinu, vai tā ir, vai nav. Tā runājiet. Tā lieta, kas ir ļoti svarīgi saprast, ka ja cilvēks netikumīgi kļūst bagāts, nav jau, ka tās netikumīgās darbības ir bagātības cēlonis. Devība ir bagātības cēlonis. Tas, ka ja cilvēks vienalga, vai viņš tikumīgi vai netikumīgi dabon līdzekļus vai nu, bagātību šī dzīvē, tas galvenais vai centrālais cēlonis ir bijusi debība iepriekšējās dzīvēs, ja ne šīs dzīves, ja ne šī dzīve. Tā zakšana vai krāpšana, piemēram, ir tikai apstākļi, kādā veidā tā bagātība nonāk pie viņa. Un ja tās ir netikumīgas darbības, tad tās atkal rada nabadzības karmu nākamās dzīvēs. Tā kā, ja mēs redzam, ka kāds cilvēks ir bagāts šī dzīvē, mēs varam priecāties par to, nu tas ir tāpēc, ka viņš ir bijis devīgs iepriekšējās dzīvēs. Ja viņš to bagātību iegūst netikumīgi, tad mums vajag būt žēl viņam, tāpēc, ka viņam būs nu, viņš var atzimt kā preta, ja viņš var kaut tā vai atzimt kā cilvēks, bet būs ļoti nabadzīgs nākamās dzīvēs. Tā kā var rasties priekšstats, ka, teiksim, zakšana var būt bagātības cēlons, bet tas nav, tas ir tāpēc, ka nesaprot karmu. Jo ir daudzi zagļi, kuri nav bagāti. Ir zagļi, kuri ir bagāti. Ir zagļi, kuri nav bagāti. Ir zagļi, kuri zog, cik grib, viņi nu, paliek. Tad vienmēr trūcīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav devības karma. Viņiem nav karma būt bagātiem. Tiem zagļiem, kuri kļūst bagāti, ir devības karma, pozitīva karma. Tā kā skatoties uz sevi, ja, pašiem sevi, tad mēs varam saprast, kādi mēs esam bijuši iepriekšējās dzīvēs. Piemēram, ja ir fizisks skaistums, tas nāk no tikumības. Ja ir neglīts ķermenis, tas nāk no netikumības. Ja ir daudz īpašumu, bagāts, tad tas nāk no iepriekšās debības. Ja ir trūcīgi, ja ir grūti, ja? Tad tas nozīmē, ka ir bijis, es esmu bijis skops. Ja? Un kādas kārtas sekas varētu būt, teiksim, ja piedzimis bērns, kurš ir ļoti smags invalīds? Ļoti smags invalīds? Viens varētu būt, nu, grūti tā viena iespējama, kad no, tas ir no nogalināšanas, bet, nu, bez šaubām tas ir darot ļaunu citam vai citiem. Bet bērnam vai tam cilvēkam, kurš ir vecāks? Ko? Es domāju, jo īstenībā tās ir karmas sekas abiem, gan bērnam, gan vecākam. Nē, nu vecākam, nē, nu tas galvenais ir, kāpēc tas tam bērnam ir tā, kā viņam ir tāpēc, ka viņš ir pats radījis to karmu. Un tie vecāki ir radījuši karmu, lai būtu vecāki tādam bērnam. Bet tās ir divas dažādas lietas. Neatkarīgas. Bet, teiksim, kāpēc? Nu, abās situācijās. Nu, es domāju, ka tam bērnam tās ciešanas ir... Nē, nav teikt, ka viņiem smagi būtu nav smagākas. Grūti teikt, varbūt vecākiem būs smagāk, faktiski, bet tas būs no kaut kādas ļaunu darīšanas citiem. Tāpēc es teicu pagājušajā nedēļā, ka karma ir ļoti noslēpts fenomens. Tu tikai Budas var pilnībā saprast, tieši precīzi, no kura cēloņa ir kuras sekas. Ja? Tā viens pret vienu. To redzēt, saprast vai redzēt. Mēs jau tikai varam tos principus iemācīties, kā viņi to paskaidro. Nu jā, tad trešai zakšanas rezultāts var atzimst vietās, kur daudz dabas stihijas, kuras visu iznīcina. Kur daudz? Ok. Dabas stihijas jau nav daudz. Nav vienā vietā, kur ir vairāk daudz dabas stihijas nekā cita. Bet tas laikam... Amerikā, tur, kur tās viesuļvārdas, vien tur vienu pēc otras, kā tur daudz. Latviešiem jau mierīgi. Mēs bija vabas stihijām. Bet te būs nākoši, nē, kaut kur būs, kur ir dubļāņa vieta. Kas ir, nākošajā. Jā, nākošajā ir nepiemērotas dzimuma attiecības. Jā, tas būs. Mēs neesam. Nē, tas ir trešais. Nepiemērotās dzimuma attiecības. Nē, šitā. Ko? Otrā, zapšanas. No zapšanas mums ir pirmais, kur ir trešais. Nē. Tas tikai vienmēr turpinās. Tas ir, jā, tas nāk katram. Nepiemērotas dzimuma attiecības, nu jā. Tad, kad ir dzimuma attiecības ar kādu, kuram ir jau partneris, vai ar bērnu, piemēram, izslēgtāk ar māti, tēvu, ārātu. Tad atzimt kā preta. Tad, ko visur ir pareta. Kļūda. Grāmatā ir kļūda. Preta, pareta. Atzimt kā preta. Kad ir nemiers ģimenē, partners tevi vaino vai ir niknis, piemēram, atzimt dubļainā zemē. Tā kā man liekas, kā latviešiem ir tāda kopīga, mēs te atrodamies nepiemērotas dzimuma attiecības rezultātā. Kurš teica, ka te ir dubļēns? Es piesaku. Nu jā, es vēl tur noplēstu, tad var izlūkties, ka nav dubļēns. Nu, bet pat ja viņa mācīja, arī piemēram ir dubļēns, ka viņš ir labi ceļi. Nē, pamatā, nu, es domāju, es neesmu ceļojis pa Krieviju, bet, teiksim, romānos un tā, kad ir ļoti dubļai. Nu, pavasarī, kad atkūst, bet tu nevar nemaz kustēt. Tā mēs nevaram, tā, mums nav laika tagad, mēs varam, tad četras darbības ar runu, melošana, tas arī var melot ar žestiem, arī bez vārdiem, vai neko nesakot, piemēram. Piemēram, ja kāds prasa, Uldi, vai tev ir ceļa realizācijas, un es vienkārši... Vai gais mēls tas būtu. bet, nu, tā arī dara. Tad, nu, ja atzimst kā dzīvnieks, citi necits tam, ko saki, sauc par meli, tā vai runai nav spēks. Atzimt netīrā vietā. Nākošā aprunāšanā. Šķeltņē ciska runā. Atzimt ēlēs. Pats ir radelīts no radiem un draugiem. Atzimts augstā vai zemā vietā. Tad nākošā rupjā vai apvainojoša runa. Kad ir nolūks sāpināt citu vai citus. Atzimt ellēs. Tad, ja kā cilvēks, tad bieži nākās dzirdēt runu, kas rada sāpes. Un vides ir atzimt tukšnešos. Tad ceturtā darbība ar runu ir pļāpāšana. Bezjēdzīga laika tērēšana. Dara to izklaides pēc. Tā kā teicu, ka no tām 10 netikumīgām darbībām šitā ir visvieglākā, bet tā visvairāk laiku tērē. Tā ir tā nelaime. Ka mēs ļoti daudz... Tad pļāpāšanā varētu ieskaitīt, skatīt televīzijas, lasīt romānus, iet uz kino, teātri, sportu. Nē, nu, veselībai pašam piedarīt, bet, nu, skatīties, nu, sportu, olimpiskās spēles, piemēram. Tas vēl, ka ļoti slikti, nu, slikti karam būs skatīties seks un lielpilsētas. Skatīties pļāpāšanu, tad tur vispār, nu, tā ir ļoti slikti. Dubult. Tad jau drīzāk Dumbult šaus, kas vispār tas ir. Tas ir. Kurš? Tas ir labāk nogalmāt. Dumbult šaus. Kas? Dumbult šaus. Nu, pa politiku, kur jums prieši. Trešpienās. Jūs nezināt, tad labāk arī nezināt. Es troši vien jau kādreiz esmu redzējis, tikai nezinu, kā savs. Nu, jā. Nē, mums jāsaprot šeit, ka nav jau tas kaut kas šausmīgi slikts, ja mēs salīdzinām ar nogalināšanu, piemēram. Vai melošanu, vai tā. Bet no dārmas viedokļa, ka mēs iztērējām tik daudz laiku, ja, ka mums ir, kā cilvēkiem, mums ir milzīgs potenciāls. Ja. Ko mēs ar to darām? Ka mums tagad šī dzīvē ir mēs, man nepatīk, ka saka, dota iespēja, neviens mums to nedeva. Mēs paši sevi devam. Ja. Sevis dota iespēja atbrīvoties no samsāras, izbeigt un visas ciešanas uz visu laiku un sniegt augstāko labumu visām būtnēm, sasniedzot apgaismību. Ar to, un tā katra sekunde ir dārga, ja? jo mēs varam izmantot to potenciālu, bet ar pļāpāšanu, tā visplašākā nozīmē, mēs baigi daudz laika vienkārši nosatām. Sev un citiem atņemām arī no... Jā, nē, tad, ja mēs sēdam un skatāmies vieni paši televizoru, to kā bija Dombija vai kas notiek? Kas notiek Latvijā? Kas notiek Latvijā, piemēram? Jo teātri strādā. Ko lūdzu? Teātri. Teatru. Tas ir darbs? Nē, nu tiek uz darbs. Mēs pērkam viņa darba augļus. Jā, bet kāds labums mums nāk no tā teatra? Domāšana. Tas ir tā izglīto. Tā ir tā pat, tu var tā nosaukt savu veidu meditāciju, varbūt teatru. Jā. Nē, tā ir cilvēks. Nē, nu, skatoties kapi, kas notiek Latvijā arī var. Ja to dara ar izpratni, ja, tad jau jebko piedzīvo varbūt darbas mācību. Es arī kaut redzu, ko tas paskat. Jā. Bet šeit ir, teiksim, runa to izmantot tikai kā izklājumu. Nu, piemēram, sēd runāt ar kādu cilvēku, nu, ko tu dari, kā ir dzīvē un tās, un kas tu dari, ko tu dzirdēji par to, un tad ceļot tur, un ko tu tur redzēji, un ko tu pasīji, ko tu tur domāji, un kā tu jūties, un šitā te. Jā, bet beigās, nu, tu to uzsūts visu to, apmainies informāciju, jā? Jā? Un jau beigās... Vai tu esi tuvāk pie apgaismības, vai nē? Nav, man ir psihoterapeita. Jā, viņi visi uzdod šos jautājumus. Kas? Psihoterapeita uzdod šos jautājumus. Nē, nu... Jā, bet cilvēks jau nemaksā naudu, lai ietu pie sekretēra, lai varētu papļāpāt. Nu, varbūt, kad arī tā dara, es jau nezinu. Tiešām, ja nav cita, ar ko pļāpāt, tad jāiet pie sekretēra. Es nezinu. Es domāju, ka īstenībā jau mēs saprotam, ko nozīmē pļāpāšana. Bet tā kā, ja mēs esam pieķērušies pie pļāpāšanas, un mēs negribam atzīt, ka tas ir laika tēriņš, tāpēc es jau teicu, tad, kad tas nolūks vai īstā motivācija ir, kas nosaka, kādu karmu mēs radām. Tad, ja cilvēks var pļāpāt ar pozitīvu motivāciju, un nolūku, kas radīs pozitīvu karmu, bet parasti mūsu pļāpāšana ir tikai izklaida. Bet ja mēs runas sarunājamies, ja dialogs, lai izprastu, tad ir normāla karma, tad ir motivācija. Izprasta ko? Izprasta par ko mēs runājam. Tas ir, izvēlēties tematu. Mēs izvēlamies tematu un runājam, uzdodam jautājumu, saņemam atbildi. Cilvēks nav pļāpāšana. Atkarībā ar kādu nolūku. Nu, jā, bet uzzinām informāciju. Bet kāpēc mums, kāpēc mēs gribam uzzināt informāciju? Nu, vai jūs tiem šeit gribētu atrast, ka pieķēties, ka lai varētu... Mēs tagad apgūstam, lai novērš savu nezinu. Tādā ziņā, ka mēs skatāmies laika ziņas, lai mēs uzzinātu, kāds būs laiks rīt? Nē, lai zinātu, kāds aplausītas un kāds. Nu jā, bet tas jau nav tāda zināšana, par ko iet runa. Nē. Darma. Tā nav darmas zināšana. Ko ne? Nē, mums pašiem ir, darmas mācības, jā, vajag izmantot kā spoguli, skatīties uz sevi un atklāt savas kļūdas un tad pielietot metodas, kā tās labot. Tā kā mums pašiem ir jāiemācās saprast, kad mēs pļāpājam un kad mēs jēdzīgi sarunājamies vai mācamies vai uzzinām informāciju vai nododam citiem informāciju. Pašiem tas ir jāsaprast. Tā, tad trīs darbības ar prātu iekāre uz citu īpašumu. Piemēram, staigāt par ielu, skatīties skatlogos, ja man tik būtu. Tāda kleita, vai ja man būtu, tik būtu tāda gāzes plīta. Vai, jā, vai ja man būtu tāds Mercedes, cik laimīgs es būtu. Um, vēlēt ļaunu citiem. Piemēram, ziņās redzēt, kad kad karo divas puses. Ka viena puse vienai pusei veicās uzvarēt kādu cīņu, ja? Un tad priecāties, kad tie sliktie dabūja. Tā kā tas arī var būt jāuzmanās no tā, lai mēs nevēlamies ļaunu. Pat sportā, man liekas. Ja? Var priecāties, ka sava komanda uzvarēja, bet nevajag priecāties par to, ka otra komanda zaudēja. Piemēram, ko lūdzu? Tā bija viņa kārma zaudēja. Jā, bet nevajag priecāties. Jā, nu taču bija. Nu, bija kārma vienai pusei uzvarēt un otrai zaudēt. Jā, bet nav jau jāpriecājās par to. Tad būtu jābūt žēl tiem, kas zaudēja. Ja? Kāpēc te viena puse ir tava komanda un otra nav? Piemēram, Latvija spēlē par Krieviju. Kā bija? Kur ir, ka uzvarēt? Es atceros, ka cik gadus atpakaļ? Hokejs bija un Latvija uzvarēja Krieviju. Un tā. Tā sajūsma pārņēma visu Latviju. Es tikko biju atgriezies, laikam, uz Latviju. Kas tur notiek? Izskatījās, ka visa valsts apjūtas. Mēs uzvarējām. O, vai tad? Ko tad mēs uzvarējām? Jā, ja es būtu bijis Latvijā un to noskaties, varbūt man būtu tas arī izraisījis kaut kādas emocijas. Diez vai? Kāpēc? Tāpēc, ka jūs neesat dzīvojušajā valstī tajā laikā, kad bija šīs okupācijas. Jūs to nespētu izjust. Nē, bet es esmu... Nē, bet tā rezultātā es piedzimu Austrāliju. Nu jā, nē. Tālu prom vēl Latvijas. Tieši tāpēc jums nav kārmas neveidojās. Jūs nevēlat ļaunu Krieviem. Augstais karš, tā jau visa pasaule, rietumu pasaule jau bija vēsta pret Krieviju ļoti. Jā, lielie ienaidnieki. Vai tad, kad bija, es nezinu, vai pat labi, nē, ko dzirdēja labi, ka bija tā Kubas, es nezinu, kā to saka, visā okrā, raķeta. Jā, tas ir kā konferencā, Kennedy, jā. Bet es nu pat redzēju filmu, Bet visu pasauli gaidīja ar aizturēti elku, varētu teikt, kas no tad būs. Tas bija diezgan bīstama situācija. Bet es nezinu, vai Latvijā dzirdēja pat kaut kādā? Jā? Kad tas notika? Mēs neesam, kā bija, pie tikuši veci? Nē, var būt. Tā, vēlēt ļaunu, un pēdējais ir nepareizie uzskati. Tas ir šeit, tas ir no, nu jā, šitas jāsaprot no tā viedokļa, kad Budas apgaismotas būtnes, viņas atklāja realitāti, viņas atklāja mums, kas pastāv un kas nepastāv, faktiski. Kas ir un kas nav. Tā kā nepareizie ir uzskati, šeit ir, kad prāts ir, kad ir, ka mums ir šķitumi par to, kas kaut kas pastāv, kas īstenībā nepastāv, vai kad kaut kas nepastāv, kas īstenībā pastāv, un ka mūsu prāts ir aizvērts. Aizvērts pret patiesību. Tagad, no, ko, no, teiksim, piemēram, kad cilvēks ir pārliecināts, kad nav nepastāv tāda lieta kā atzimšana. Ja? Nu, tas ir maldi, latviešu valda vienā vārdā. Maldi, cilvēks maldās. Jā, cilvēks var maldīties, bet ka viņš ir sevi pārliecinājis, ka tā tas ir. Bet faktiski tā tas nav. Saproti? Cilvēks ir pārliecināts, kad nav tāda lieta kā atzimšana vai pārdzimšana. Nē, cilvēks var nezināt, bet tas ir, kad ir kļūdaina pārliecība, varētu teikt. Un tādā ziņā nepareizi uzskati. Mums visiem ir nepareizi uzskati, ļoti daudz. Bet tas, kad kļūda ir, kad izslēdz, pats sev izslēdz to iespēju, kad faktiski ir savādāk vai otrādi, nekā mēs domājam. Tā kā tas par lietām, nu jā. Tā, tagad, ja mēs sākam, jo mēs vairāk mācamies par karmu, jo mēs vairāk saprotam, ka mēs ļoti, ļoti daudz negatīvu karmu radam. Un ļoti maz pozitīvu karmu. Pozitīvu, tās 10 netikamīgās darbības ir smagākās negatīvās karmas, ko mēs visbiežāk radam. Tad tās pozitīvas darbības ir tās, kuras ir ne jau tikai, bet tas, nu, galvenās būtu pret tām netikumīgām darbībām. Piemēram, glābt dzīvību. Tāpēc mēs sākam gandrīz centrā tagad to dzīvnieku glābšanu. Kāpēc? Galvenais jau ir attīrīt, tas dod mums iespēju metodi, kā attīrīt nogalināšanas karmu, glābjot dzīvniekus. Teiksim, taisna runāšana, nemelot. Zakšana, nu tas ir, varētu teikt, jā, izvairīšanās no zakšanas. Izvairīties no nepiemērotām dzimumattiecībām un tā tālāk. Tad ir metodes, ko Buda mācīja, kā attīrīt negatīvu karmu, ko mēs esam radījuši, tad ir četri pretspēki, kas ir nožēlot to, kad esam darījuši, saprotot, ka tādā veidā mēs esam radījuši negatīvu karmu. Pamata spēks ir pieņemt patvērumu, un par to, es nezinu, kā mēs to šito kursu pabeigsim. Es laikam sapņoju, kad es domāju, ka to, nē, ne kā jau varētu sešās sesijās, bet ir diezgan grūti. Nē, tāpēc, kad man ir vienkārši pierasts, nu tā diezgan plaši runāt, tad to var jau saīsināt, bet es neesmu pietiekoši piefiksējis. pieņem patvērumu. Ko tas nozīmē? Ar saprašanu, pētot Budas mācības, radīt sevī uzticēšanos. Kad Buda patiešām atklāja to, kas ir, kas pastāv, atklāja to starpību starp to, kas pastāv un kas nepastāv. Kad Buda rāda uz to, ka pareizi rāda uz to, kas pastāv un kas nepastāv. Un kas ir taisnība un kas ir malda. Un tad, kad cilvēks to, kad viņam rodās tā pārliecība un tā uzticēšanās, tad to sauc par patvērumu. Vai droša vieta. Kad tu tev dzīvē ir droša vieta, kad tev ir drošs atskaites punkts. Ja? Un kā nonāk pie tā, ir, kad pētot, analizējot Budas mācības paskaidrojumus par to, par tiem fenomeniem, kuri ir atklāti un kuri ir daļēji noslēgti. Un tad tas dod pamatu, ja mēs atrodam, ka tas ir sakarīgs, ka tas nav, ka tu nav pretrunas, ka tas atbilst, bet galvenais ir, ka tas atbilst manai pieredzei. Tad es varu pieņemt, ka Buda ir autoritāte vai autoritatīvs avots. Un tad tas man dod pamatu arī tad ticēt, kad viņa paskaidrojumi par dziļi noslēptiem fenomeniem arī ir pareizi. Un arī skatoties viņa prāta kvalitātēm, īpašībām, saistībā ar mīlestību, ka viņš pats sevi neglaimo, ja? Kad viņam nav kaut kāds savtīgs nolūks, ja? Mācīt citiem, un kad faktiski tas tikai palīdz citiem, kad tas neatmūs sevi. Jo mēs vairāk iepazīstamies ar Budas īpašībām, ar Budas mācībām, paskaidrojumiem par to, kas pastāv un kas nepastāv, tad mūsu tā pieaug tā uzticēšanās. Un tad to sauc par patvērumu. Trīs dārgumos – Buda, kas ir mācību avots, dharma, kas ir īstais patvērums, Budas mācības, vai paskaidrojumi. Jeb arī patiesais ceļš, kad saprot, ka šis ir patiesais ceļš uz ko? Uz laimes iegūšanu. Gan laicīgās laimes, gan transcendentālās laimes vai atbrīvošanu. Tas šeit nav runa par budismu kā reliģiju vai kā kustību, bet par dārmu, Buda dārmu. Dārma vienalga, kā tā izpaužās, kur tā ir atrodama. Pasaules reliģijās vai dažādās filozofijās vai psiholoģiskās metodēs vienalga. Tas, kas patiešām strādā, kas patiešām padara cilvēkus, būtnes laimīgākus, ir dharma. Ja? Tad šeit ir runa par to, par dharmu. Buda, dharma un sanga ir tie, kuriem ir jau tās iekšējās realizācijas. Kam tā nav vairs tikai teorija, bet kuri ir sasnieguši realizācijas. Tā kā, ja kāds ir realizējis kaut ko, tad viņš ir autoritāte par to tēmu. Ja? Mēs varam ticēt, ka viņš to, ko viņš saka, to, ko viņš paskaita, par to tēmu, ko viņš ir realizējis. Tā kā tas ir tad budismā, tad, lai attīrītu negatīvu karmu, tad ir arī patvērumu pieņemšana un bodičita, par to nāks nākamu nedēļu. Radīt bodičita, tas ir universālu līdzjūtību, mīlestību un atbildību pret citām būtnēm. Trešais spēks ir kļūdu pamešana, spēks tā vēlēšanās neatkārtot vairs to pašu kļūdu. Un ceturtais ir pielietot kaut kādu pretlīdzekli. Tad ir mantras, ir dažādas meditācijas, spēcīgas mantras, ko izmanto ir Budas, teiksim, 35 Budas vārdi, kurus skaita, lai attīrītu negatīvu karmu. Kāpēc to Budas vārdu skaitīšanai ir tik liels spēks? Tāpēc, ka ceļā uz apgaismības, kamēr tie Budas, pirms viņi sasniedz apgaismību, kamēr viņi vēl bija bodhisattvas, tie 35 veltīja tādā veidā, ka mūsu milzīgo nopelnu uzkrājumu rezultātā, lai jebkura būtne, izrunājot manu vārdu nākotnē, lai viņu karma tiktu attīrīta. Ka viņi veltīja viņu pozitīvo enerģiju vai nopelnus, lai mums būtu tāda iespēja attīrīt savu karmu. Tagad ir daudz dažādas prakses, kuras ir... No vienas puses, ja mēs uzzinām par karmu, teiksim, kad pat ar, kas mums liekas varbūt līdz šim diezgan niecīgas, mēs nesapratām, ka tās ir negatīvas karmas. Tagad mēs saprotam. Tam nākošais mums liekas, ka tas ir diezgan niecīgi. Nu, kad es nositu tik daudz odus, vai es meloju par to. Mēs sākam saprast par karmu, ka tas nav niecīgs. Faktiski, ka tie rezultāti var būt milzīgi. Tas mums liekas varbūt šausmīgi. Kad es esmu tādā mezglā, kur es neredzu nekādu izeļu vairs. Bet tai pašā laikā Buda, tad viņš taču neatstāja mums vienkārši tādā situācijā, paskaidrojot, cik sliktā situācijā mēs esam, bet arī piedāvā ļoti spēcīgas metodes, kā attīt to mēzgu, ja? Kā attīrīt mūsu milzīgo negatīvas karmas uzkrājumu. Ja, ir ļoti spēcīgas metodas piedāvātas. Nu jā. Tā kā... Man liekas, ka... mums jābeidz. Baigi vēl. Atvainojos. Tad es nezinu, es ceru, ka jūs arī, kad varat tikt nākošu otru dienu. Nu jā, un tad redzēsim, kas būs. Mēģināsim pabeigt. Bet, ja nevaram, tad varbūt varam sarunāt vēl dienu. Tas laikam nevar būt nākošu ceturtdienu, bet varbūt to nedēļu pēc to. Tā, tad lūdzu tad veltīt to pozitīvo enerģiju, ko esam radījuši. Kaut vai mēs apzinām vai neapzinām to, bet tomēr mēs esam. Tad vizualizēt, kad izstaro no, kad tas pārveidojās par gaismas staru un nektāru avotu, kas izstaro no savas sirds, piepildu sevi, lai man, lai tā gaisma attīrītu visus manu negatīvo karmu, lai man vienmēr būtu labas atzimšanas, lai es ātri realizētu augstāko gudrību, kas un atbrīvotos no samsāras ciešanām, lai sasniegtu nirvānu. Un augstākais mērķis, lai es varētu attīrīt savu prātu līdz galam un pašam kļūt par Budu un tādā veidā palīdzēt katrai būtnei atbrīvoties no savām ciešanām. Tad, lai izstaro tālāk, piepildā arī pārējos šī istabā, lai viņiem notiktu tas pats. Lai attīrītu visu negatīvo karmu, lai izbeigtu visas ciešanas un lai piedzīvotu atbrīvošanās svētlaiku. Izstarot tālāk par visu ēku, par visu Rīgu, par visu Latviju, par visu šo pasauli. Lai arī šī labās karmas rezultātā, lai Ķīnas valdība saprastu, ka viņiem nevajag baidīties no svētība Dalainamas un no Tibetas kultūras, bet tomēr, jā, ka viņi atkal dotu brīvību tibetieši, ka tas dotu lielu labumu gan Tibetai, gan Ķīnai, gan visai pasaulē. Tā, lai atkal varētu tīrā, brīvā veidā praktizēt. Tibetieši varētu savā valstī zemē praktizēt atkal darbu. Un tā, lai izstarot pa visu pasauli, jā, ieskaitot visus dzīvniekos, dzīvīs, neskaitam daudz dzīvīs, kukaiņos, kas dzīvo uz šīs zemes lodas un tos ūdeņos. Tad tālāk par visu saules sistēmu, par visu šo galakti, par visu šo visumu. Un pat tālāk par visu piepildot visus visumus. Un visas sešas samsāras sfēras, lai atbrīvot būtnes ellēs no karstās neiedomājāmām liesmām karstu, no tām ciešanām, no augstu. Lai visas pretas dabūtu, ko viņas grib ēst, dzert, skaistus ķermeņus, patīkamus vidas, lai dzīvnieki prāta atumsums tiktu, apmūsojums tiktu izgaismots, lai viņiem būtu tikai baudas, lai starp cilvēkiem būtu miers visi laimīgi dzīvot kopā, lai arī visiem dēvām un asūrām būtu tikai miers, lai viņi arī saprastu samsāras dābu un rastos vēlēšanās apbrīvoties no samsāras.